gelmesin ey zalimler öldüğüme benim benim. Sevinmesin ey zalimler öldüğüme benim benim. Yiğit ölmez kolay kolay, ben ölmedim ki, ben ölmedim ki. Yiğit ölmez kolay kolay, ben ölmedim ki, ben ölmedim ki. Bakmayın sus kulluğuma, bakmayın dur kulluğuma, bedel verdim her kavgada, yenilmedim ki. Denizlerin dalgasıyım, ben halkımın kavgasıyım, yarınların sevdasıyım, yenilmedim ki. Denizlerin dalgasıyım, ben halkımın kavgasıyım, yarınların sevdasıyım, yenilmedim ki. Gelir günler gelir elbet, gör o zaman beni, beni. Gelir günler gelir elbet, gör o zaman beni, beni. Bana neyler zalim felek, ben ölmedim ki, ben ölmedim ki. Bana neyler zalim felek, ben ölmedim ki, ben ölmedim ki. Bakmayın sus kulluğuma, bakmayın dur kulluğuma, bedel verdim her kavgada, yenilmedim ki. Denizlerin dalgasıyım, ben halkımın kavgasıyım, yarınların sevdasıyım, yenilmedim ki. Denizlerin kavgasıyım, ben halkımın kavgasıyım, yarınların sevdasıyım, yenilmedim ki. Esirgemem sözümü ben, çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımdan, ne dikenler, ki kuşları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara, aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara, ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Bir aşkına, hak aşkına, halk aşkına, kim söyleyebilir öldüğümü kim? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına, toprak gibi yeşilirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu kim? Ben ölmedim ki, ben ölmedim ki, ben ölmedim ki, ben ölmedim ki. Denizlerin dalgasıyım, ben halkımın kavgasıyım, yarınların sevdasıyım, yenilmedim ki. Denizlerin dalgasıyım, ben halkımın kavgasıyım, yarınların sevdasıyım, yenilmedim ki. Denizlerin dalgasıyım, ben halkımın kavgasıyım, yarınların sevdasıyım, yenilmedim ki. Denizlerin dalgasıyım, ben halkımın.